تاکہ روزانہ اگر کوئی ایک دفعہ سے پڑھ لیا کرے تو جائے 40 دفعہ اس نے موت کو یاد کر لیا اور پھر اس کے لیے یہ بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہو جائے گی. تو اس کے میں چند بند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ تین منصب بھی اگر پایا تو کیا, تین منصب بھی اگر پایا تو کیا, اور قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا, تین منصب بھی اگر پایا تو کیا, اور گنج سینا گر بہا پایا تو کیا, تین منصب بھی اگر پایا تو کیا, اور گنج سینا گر بہا پایا تو کیا, اور قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا, قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا, اور دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا, ایک دن مرنا ہے آخری مہت ہے, اور کل جو کرنا ہے آخری مہت ہے. فرما کے قیصر اور اسکندر جنگ چل بسے, قیصر اور اسکندر جنگ چل بسے. آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے یہ, کہ نیل زمین پہ ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا. آج نہ ان کی کہیں کھوپڑی ملتی ہے نہ ہڈی ملتی ہے کسی بھی. قیصر اور اسکندر جنگ چل بسے, اور زال اور سہراب اور رستم چل بسے. یہ نام ہے پہلوانوں کے جو اپنے زمانے میں اتنے بڑے طاقتور تھے, ایسے پہلوان تھے کہ ریل زمین پہ بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا. قیصر اور اسکندر جنگ چل بسے, اور زال اور سہراب اور رستم چل بسے, اور کیسے کیسے شیر و غرم چل بسے, کیسے کیسے شیر و غرم چل بسے, اور سب دکھا کر اپنا دمخن چل بسے, سب دکھا کر اپنا دمخن چل بسے. اور فرما کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے مہت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے مہت نے, اور کھیل کتنا کے بگاڑے مہت نے, پیلتن کیا کیا پچھاڑے مہت نے, پیلتن کیا کیا پچھاڑے مہت نے, اور سرو پد پجرے میں گاڑے مہت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, اور کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور فرما کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار. بار بار جو ان چیزوں کو اپنے قلب کے اندر مسلط کرنا چاہیے, اور بار بار ان چیزوں کا تصور کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی محبت کم ہو. چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, اور دل لگا اس سے نغاتی دنیا ہار. چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, اور دل لگا اس سے نغاتی دنیا ہار. عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار, عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار, ہوشیار محل غفلت ہوشیار. ایک دن مرنا آخری مہت ہے, اور فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. کیسے عجیب غریب دکھائی دی ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. برف کی ایک سلا 4 منٹ لا کے رکھتے ہیں تو پگھلنی شروع ہو جاتی. اسی طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے, 50 سال ہے, 60 سال ہے, 100 سال ہے. تو اب وہ جو پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کی عمر گھٹنی شروع ہو گئی. 60 سال تھی تو ایک دن کے بعد ایک دن کہیں 60 سال کی رہیں گے. اسی طرح اللہ حاضر کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے, نہیں بڑھ نہیں رہی, گھٹ رہی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، اور چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے اقرار لے ملک آدم، سانس ہے اقرار لے ملک آدم، اور دفع تن ایک روز لے جائے دفن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک عجیب دم ہے خائے صاحب کا، آپ بھی سنیں گے تو محبوب ہوں گے، کس سے تالی جائے گی آنے والی، کس سے تالی جائے گی، اور جانے ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے تالی جائے گی، آنے والی کس سے تالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ گرو دان دن جو ماضی کے زمانے میں گزر ہیں، جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارے بزرگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ یہ نہ پڑھا ہے، یہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ طاقتور تھے، بڑے بڑے مجاہدے لکھے ہیں، بڑے بڑے خوف کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جس کا اس زمانے میں تحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ان کا جو ان کا مطالعہ ہے وہ اس زمانے کے لیے تھے۔ وہ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے موت کا منظر پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے جسم سے تو اس کی مثال ایسی سمجھو سن کے روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ایک نہایت باریک ریشمی ایمل کا کوئی دوپٹہ کانٹے کی جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر ایک دم سے اس جھاڑی سے کھینچ لیا جائے، اس طریقے سے روح نکلتی ہے اور پھر انسان کے جسم کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو اس دوپٹے کی، ایسا موت کا منظر ہے، ہم اسے بھولے گیا۔ اس لیے فرمایا کہ آنے والی کس سے تالی جائے گی، آنے والی کس سے تالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے۔ فرما کے توسم عمر رواں ہے تو جڑو، توسم کہتے ہیں فارسی زبان میں گھوڑے کو، توسم عمر رواں ہے تو جڑو، اور چھوڑ سب فکر لگا مولا سے لو، توسن عمر رواں ہے تجلا، چھوڑ سب فکر لگا مولا سے لو، اور گند مل گند رو جگ جاؤ، گند مل گند رو جگ جاؤ، ان کا سا تو عمل غافل نشا، ان کا سا تو عمل غافل نشا۔ اور ایک قسم بند اس قسم کا ہے کہ حضرت ہمارے شیخ اقدس حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بانوی جامعہ صوفیہ اور حضرت کے ہم اجنب خلافا میں سے تھے، وہ اس کو بہت پڑھا کرتے تھے اپنے باغوں کے اندر بھی، مجلس میں بھی اور فرمایا کرتے تھے۔ ایک مصرع اس میں اس قسم کا ہے کہ اسے فرماتے تھے، اول تو کہتے تھے کہ یہ سارا بند اس قابل ہے کہ انسان تعلیم جانے کے اپنے پاس رکھے، سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل، سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل، عجیب عجیب تاریخ فرماتے ہیں۔ ایک مصرع ایسا ہے کہ اسے کہتے تھے کہ یہ تو تختی پہ لکھوا کے گلے میں باندھ لینا چاہیے تاکہ ہر وقت پیش نظر رہے۔ تو ایک ہمارے دوست تھے یہاں لاہور میں، اب تو ان کا وصال ہو گیا، ڈاکٹر بشیر، ڈاکٹر سعید صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کوئی ایسی تختی بنوا دیجیے کہ اس کے اوپر یہ مشورہ لکھوا دی. یہ تو کیا کرو گے کہ میں بس اپنے گلے میں ڈال لوں گا. حلف فرماتے ہیں بار بار فرمایا کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت کی قدر سستی نہیں, بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, اور دیکھو جنت اس قدر سستی نہیں. اور اگلے مثال پڑھنے لگا ہوں جو حضرت فرماتے تھے کہ تختی کے لکھ کے فرما کے رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, اور جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخری موت ہے, اور کل جو کرنا ہے آخری موت ہے. فرمایا کہ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا, دنیا کے جو ہم فرشتہ بنے ہوئے ہیں اور عاشق جو اب بنے ہوئے ہیں, تو اس کے حسن ظاہر کی تو باطن میں اگر اس کو دیکھیں اور حقیقت معلوم ہوگا تو ایک لمحہ بھی اس کے جی لگانے کے دن میں چاہے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا, عالم ثانی سے دھوکا کھائے گا, حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا اور عالم ثانی سے دھوکا کھائے گا, یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا, یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا, رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا, رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا, اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. یہ بندی بہت غور کرنے کے قابل ہے. فرما کہ دفن خود سبحا کیے زیر زمین, دفن خود سبحا کیے زیر زمین, پھر بھی مرنے کا نہیں حق یقین, دفن خود سبحا کیے زیر زمین, اور پھر بھی مرنے کا نہیں حق یقین, اور تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی نادا نہیں, تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی نادا نہیں, کچھ تو عبرت چاہیے نفس لگی, ایک دن مرنا